niepełnosci. Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 28 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Zbliża się kolejne załamanie pogody, synoptycy apelują o ostrożność. Burze i ulewy spodziewane są co najmniej do jutra. Litwa rozważa zamknięcie kolejnych przejść granicznych z Białorusią, mówi o tym szefowa MSW tego kraju po dzisiejszych konsultacjach w Warszawie. Znamy wyniki najnowszego sondażu CBOS-u dotyczącego poparcia dla partii politycznych. Za chwilę sprawdzimy, kto w nim zyskał, a kto stracił. Synoptycy ostrzegają, po trudnym weekendzie zbliża się kolejne załamanie pogody. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że późnym wieczorem do Polski dotrze front atmosferyczny, który przyniesie burze z gradem, a także silne opady deszczu. Grzegorz Walijewski dodał, że najbardziej niebezpieczne zjawiska atmosferyczne wystąpią w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, w zachodniej części mazowieckiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Dziś w nocy po godzinie 20, a w Polsce centralnej i północnej również po północy, rozpoczną się niebezpieczne opady, które dadzą sumę do 35 mm, ale również będą pojawiały się burze, którym będą towarzyszyły silne porywy wiatru od 70 do nawet 85 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz przed burzami z gradem będą obowiązywały najpóźniej do jutra do godziny 12. Synoptycy zaznaczają, że stopień ostrzeżenia może być podwyższony. Litwa rozważa zamknięcie kolejnych przejść granicznych z Białorusią, powiedziała minister spraw wewnętrznych tego kraju Agnė Bilotaitė. Szefowa MSW jest w Warszawie, gdzie o sytuacji na granicy białoruskiej rozmawiała z szefami resortów spraw wewnętrznych z Polski, Łotwy i Estonii. Podczas zdalnej konferencji prasowej z litewskimi dziennikarzami Agnė Bilotaitė oświadczyła, że Litwa jest gotowa, aby stopniowo zmniejszać liczbę czynnych przejść granicznych z Białorusią. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponuje rządowi zamknięcie dwóch kolejnych punktów kontroli granicznej. Dotyczy to przejść w Ławaryszkach i Rajgardasie. Szefowa MSW dodała, że decyzja miałaby związek ze skierowaniem części strażników granicznych do walki z przemytem na tak zwanej zielonej granicy. Tymczasem niecałe dwa tygodnie temu Litwa zamknęła dwa z sześciu przejść granicznych z Białorusią. Władze w Wilnie decyzje argumentowały zagrożeniem ze strony najemników z grupy Wagnera oraz coraz większą aktywnością przemytników. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Jak informował szef polskiego MSW Mariusz Kamiński, na dzisiejszym spotkaniu uzgodnione zostały szczegółowe warunki całkowitego zamknięcia wschodniej granicy Unii Europejskiej z Białorusią w przypadku, gdyby doszło tam do poważniejszego incydentu. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii napisali też list do władz w Mińsku. Żądają w nim opuszczenia Białorusi przez najemników z grupy Wagnera oraz opuszczenia stref przygranicznych przez nielegalnych migrantów. Awaria na brytyjskich lotniskach została usunięta. NATS, Agencja Kontroli Lotów, poinformowała, że zidentyfikowała przyczynę usterki. To jednak nie koniec utrudnień. Te mogą potrwać nawet do jutra. Setki odwołanych połączeń, wielogodzinne opóźnienia. Nie tak mieszkańcy Królestwa wyobrażali sobie powrót do domu po długim weekendzie czy urlopie. Ktoś utknął w Hiszpanii, ktoś inny na Węgrzech. Nie wiemy, co dokładnie się stało, ale przez usterkę pracownicy kontroli lotów musieli przejść na ręczne sterowanie. Normalnie, gdy można liczyć na automat, samolot podchodzi do lądowania na Heathrow co 45 sekund, a kiedy system zawodzi, jest to niemożliwe. Stąd opóźnienia i anulowane połączenia. Dotknęło to także pasażerów na trasach do i z Polski. Odwołano na przykład połączenie Warszawa-Londyn z lotniska Chopina czy popołudniowy lot z Gdańska do Edynburga. Dobra wiadomość jest taka, że skoro przyczyna zniknęła, to problemy przestaną się nawarstwiać, ale minie sporo czasu, nim powstały zator zniknie. Linie lotnicze proszą pasażerów, by sprawdzili status swego połączenia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na PiS zamierza głosować 37% wyborców. Poparcie dla tej partii wzrosło 8 punktów procentowych w stosunku do lipcowego pomiaru, wynika z sondażu CBOS-u. Na Koalicję Obywatelską chce dać głos 21% ankietowanych, to 7 punktów procentowych mniej, a na Konfederację 6%. W badaniu CBOS-u poparcie dla trzeciej drogi zadeklarowało 5% ankietowanych, Lewica z kolei ma w sondażu 4% poparcie. Badanie zrealizowano od 14 do 27 sierpnia na próbie liczącej ponad 1000 osób. To już ostatni tydzień wystawy Kolor Życia Frida Kahlo w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do niedzieli. Przez 3 ostatnie dni trwania wystawy godziny otwarcia będą wydłużone, mówi pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska. Na wystawę zapraszamy do niedzieli do godziny 21, w piątek do 20, w sobotę aż do północy. Taka mała noc muzeów. W niedzielę do godziny 21. Natomiast mam taką ważną wiadomość, że o ile wystawa kończy się w niedzielę, to ogród będzie dla Państwa dostępny jeszcze do 15 września, a zatem La Casa Azul, nasza instalacja, pawilon w ogrodzie, będzie Państwu towarzyszył podczas spacerów po naszym ogrodzie jeszcze do 15 września. Ekspozycja składa się z 3 prac legendarnej meksykańskiej malarki. Zwiedzający mogą podziwiać obrazy Tam wisi moja sukienka, Kokosy oraz Martwa natura z arbuzami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jaka czeka nas pogoda w nocy i jutro? Zdaniem synoptyków w nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie może popadać, a nawet zagrzmieć. Nie mam jednej odpowiedzi na to, czy to będzie ciepła czy chłodna noc, bowiem około 12 na północy i na zachodzie, do 16 w centrum, a na południowym wschodzie nawet 22 stopnie w nocy. Jutro zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami na wschodzie. Jeśli popada, to na zachodzie i tutaj może być ten deszcz intensywny, może zagrzmieć. Silniejsze burze mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna jutro od 15-16 na zachodzie do 26 w centrum i 34 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, no wiadomo, w czasie burzy porwisty, taki do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 7 minut po godzinie 18. No mam nadzieję, że Państwo cali, zdrowi, wypoczęci wrócili po weekendzie. Ale jeżeli teraz tak się zdarzyło, że mogą Państwo być w drodze, to czekamy na wszelkie sygnały dotyczące utrudnień. 2, 2 i 7 trójek. Serdecznie zapraszamy. Najbliższe 2 godziny spędzamy w towarzystwie Krzysztofa Sagana, Daniela Leśniewskiego i moim Tomasza Miary. Zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. z Trójką. Powiem teraz coś raczej oczywistego, ale niepopularnego. Tydzień do końca wakacji nam został. Pewnie tego typu informacje i ostrzeżenia to pewnie słyszeli Państwo na początku wakacji, ale może warto przypomnieć, że decydując się na powrót z jakiegoś egzotycznego miejsca, warto bardzo rozważnie wybrać to, co mamy sobie zamiar przywieźć jako pamiątkę z naszych zagranicznych wojaży. No okazuje się, że nie wszystkie przedmioty możemy wwieźć do naszego kraju. Problemem najczęściej są te, które stanowią element tamtejszego krajobrazu, są naturalną częścią ekosystemu. Jednak nie zawsze chodzi o piasek, kamienie, muszelki, bo może też chodzić o jedzenie, o pożywienie, o produkty żywnościowe. Wydawało się, że to jest dość oczywiste, ale jednak ciągle zdarzają się przypadki, kiedy mamy z tym kłopot. No nie dalej jak 2 tygodnie temu na lotnisku w Modlinie, podczas powrotu do Polski pewne małżeństwo przy odbiorze bagażu zostało wezwane do dodatkowej kontroli celnej. Celnik prześwietlił torby i okazało się, że w walizkach było około 3 kg pomarańczy jako pamiątki z Jordanii. No niestety pomarańcze zostały zarekwirowane, a dodatkowo nałożono na małżeństwo karę w wysokości 360 zł. Powód to było złamanie 2 przepisów kodeksu karnego skarbowego. 360 zł, no 120 zł za kilogram pomarańczy drogo. Czy robią sobie Państwo pamiątki z egzotycznych wojaży? Jeżeli tak, to co najczęściej Państwo przywożą z tego typu wypraw? Jeżeli są to magnesy, to też nam proszę o tym opowiedzieć. 2 2 i 7 3. Jeżeli są Państwo za granicą, chcą jakoś fajną pamiątkę sobie stamtąd przywieźć, co to najczęściej jest? Proszę się pochwalić. 2 2 i 7 3. Polskiego Radia.

glow. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And you let her go. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, no co ty, przecież ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18.30, więc czas sprawdzić, jak sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Dobra wiadomość z drogi krajowej nr 84 z odcinka Ustrzyki Dolne Zagórz w pobliżu miejscowości Lasko na 14 kilometrze. To tam, gdzie auto osobowe wjechało do rowu i uderzyło w przepust. Trasa była zablokowana, wytyczono objazd. Mogę poinformować Państwa, że już można drogą 84 jechać bez przeszkód. Trasa S17, odcinek węzeł Ryki Północ, węzeł Ryki Południe, 84 kilometr. Wciąż trwa wyciąganie z rowu ciężarówki, zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina. S7, odcinek węzeł Błonie, węzeł Modlin. W pobliżu miejscowości Sady na 329 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany został jeden pas w kierunku Gdańska. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, korki na obu jezdniach od Balic aż za węzeł Kraków Południe. Na Dolnym Śląsku na czwórce korek wraz ze spowolnionym ruchem jest od Krajkowa przez Bielany Wrocławskie aż po Kąty Wrocławskie i to dzieje się na jezdni w kierunku Legnicy. S2, południowa obwodnica Warszawy, korek od węzła Opacz po schronisko na Paluchu, to na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego w stronę węzła Konotopa. Korek jest od wyjazdu z tunelu autostradowego po węzeł Warszawa Południe. I jeszcze S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie. Korki i spowolnienia. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiłowicz. Czy polskie linie lotnicze wypracują w tym roku miliardowy zysk? Tak wynika z szacunków spółki. Mówi minister aktywów państwowych, wiceminister tego resortu Maciej Małecki. Lot w lipcu przewiózł rekordową liczbę ponad 1 000 000 pasażerów. Lot rozwija się mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. I dziś mamy bardzo mocny dowód na to, że lot jest nie tylko Polsce potrzebny, ale nasz narodowy przewoźnik wypracowuje zyski. Według władz lotu dzięki dobrym wynikom będzie on mógł spłacić udzieloną w 2020 roku pomoc publiczną i zainwestować w rozwój. Zostajemy na niebie. Będą bezpośrednie połączenia między Polską a Arabią Saudyjską. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i jego saudyjski odpowiednik. Od dzisiaj przewoźnicy narodowi Polski i Arabii Saudyjskiej będą mogli wykonywać połączenia bezpośrednio. Już nie będą musiały nas z tym wyręczać linie lotnicze innych państw, także tych sąsiednich. Według ministra Adamczyka porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał istniejących lotnisk, ale też nowo powstającego centralnego portu komunikacyjnego. Podwyżki w budżetówce to dobry ruch, ale rząd powinien jeszcze hojniej waloryzować wynagrodzenia urzędników. Tak twierdzą związkowcy z NZZ Solidarność. Chodzi o założony wzrost pensji w sferze budżetowej na poziomie 12,3%, który znalazł się w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa. Według prawniczki związku Barbary Surdykowskiej niskie płace zniechęcają do pracy w administracji publicznej. Brak odpowiedniego wzrostu w sferze budżetowej powoduje wypychanie osób o kwalifikacjach niezbędnych nam wszystkim do tego, aby sfera publiczna prawidłowo funkcjonowała, ale jest to za mało w stosunku do tego, jakie są potrzeby związane z wcześniejszymi okresami, kiedy ten wzrost nie miał miejsca. Przypomnijmy, że w planie jest też identyczna podwyżka dla służb mundurowych. Od przyszłego roku o ponad 12% mają wzrosnąć wynagrodzenia strażaków, żołnierzy, policjantów czy pracowników Straży Granicznej. Urząd antymonopolowy wypowiada wojnę reklamom bez oznaczeń w materiałach tzw. influencerów, czyli internautów na przykład testujących na swoich blogach różne produkty. Jeśli taki influencer dostaje za to od firmy pieniądze, to powinien wyraźnie oznaczyć na filmie czy w tekście, że jest on sponsorowany. Na Instagramie takie nieoznaczone reklamy zamieszczała spółka Olimp Laboratories, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. To pierwsze kary nałożone zarówno na twórców, jak i na reklamodawcę za nieprawidłowe oznaczanie reklam. Na spółkę Olimp Laboratories nałożono ponad 5 milionów złotych kary. Spółka płaciła za reklamę swoich produktów w postach oraz relacjach influencerów. Zalecała im przy tym ukrywanie komercyjnego charakteru publikacji poprzez formę i treść, w tym stosowanie niejasnych oznaczeń. Dodajmy, że spółka już wcześniej dostawała znaki ostrzegawcze, bo UOKiK prowadzi wobec niej postępowanie wyjaśniające. 52 741 dolarów. Tyle wyniosła w zeszłym roku średnia wartość majątku Polaka. To ponad 5-krotny wzrost w porównaniu do roku 2000. Tak wynika z raportu Global Wealth Report, który tworzą banki UBS i Credit Suisse. Wiarygodniejszym wyliczeniem od średniej jest jednak mediana majątku, czyli ta wartość, którą spotkamy w środku listy, kiedy ułożymy wartości od najmniejszych do tych największych. Mediana wyniosła nieco ponad 20 tysięcy dolarów. Szybki wzrost jest imponujący, no ale okazuje się, że cały czas mamy się z kim ścigać. Chociaż biegniemy szybciej od Niemców, to ich przeciętny majątek wynosi 256 tysięcy dolarów. W raporcie za majątek jest przyjmowana suma posiadanych aktywów, pomniejszona wartość długów. To największy tego typu raport, obejmuje prawie 5,5 miliarda mieszkańców Ziemi. Na koniec jeszcze waluty. Frank kosztuje 4,68, za euro płacimy 4,47, za dolara 4,14, za brytyjskiego funta 5,21, a nasza giełda, jej główny indeks WIG20, zamknął się na poziomie niemal 2% nad kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Czyli redaktorze, jak wrócę do domu, mam poszukać swoich 20 tysięcy dolarów, tak? Tak, proszę się rozejrzeć na lewo, na prawo i one gdzieś tam muszą być. Oczywiście, że tak. Dobrze. Natomiast ja zupełnie o coś innego chciałem zapytać. Czy jak redaktor podróżuje za granicę, to przywozi sobie jakieś pamiątki? Zdarza mi się tak. Magnezy na przykład. Aha, czyli standardowo. Tak. Czupaka z nadmorza. To osypek, tak, salony. Ja chciałem się pochwalić. W morskiej wodzie. Aha. Byłem w Egipcie w te wakacje i przywiozłem sobie takiego małego skarabeusza gumowego. Nie mam wątpliwości, że on przybył do Egiptu z Chin. No bardzo ładny, pokaż. O, szkoda, że państwo tego nie widzą. W każdym razie zapewniał mnie sprzedawca, że noszony w portfelu przyniesie mi powodzenie i kłopoty finansowe już w ogóle nie są dla mnie problemami. Aha, no to tak. Ty może masz więcej niż te 20 tysięcy dolarów. Nie wiem. Znaczy na pewno mam dwa skarabeusze. Na razie nie mam więcej niż 20 tysięcy dolarów. Szczerze mówiąc, nawet nie mam 1000 dolarów. Dobrze. Natomiast my państwa dzisiaj pytamy, czy będąc na jakichś ciekawych wojażach zagranicznych przywożą państwo ze sobą coś ciekawego? No oczywiście zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, bo był case o tym, że niestety trzeba było z karą się na lotnisku liczyć. 2-2 i 7-3. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Najdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę smysł. Za 15 minut będzie godzina 19 po drodze z Trójką, a dzisiaj pytam Państwa, czy Państwo lubią przywozić pamiątki z wakacji, pamiątki z podróży? Najfajniejszą chyba i najtańszą kiedyś były pocztówki, ale teraz wybór niestety jest coraz mniejszy. Po prostu nikt ich nie wysyła, a maila przywieźć się nie da. A tak naprawdę jeździłem na stopa, na przykład tutaj po Polsce, no to jeżeli dostałem coś od kogoś, u kogo spałem. I do dziś mam niewykończoną laskę leszczynową od człowieka, który z takiej leszczyny właśnie formował laski. No fajna sprawa. Kiedyś pewnie będę się nią podpierał. Pamiątki typowe czy pamiątki nietypowe? Co lubią Państwo przywieźć po swoich wakacyjnych wojażach? Ja przywożę z każdego wyjazdu nakrycie głowy lokalne. Mam tego kilkadziesiąt sztuk z różnych części świata. Różnego rodzaju czapetki używane na Madagaskarze, Rwandzie, w różnych częściach świata. A mój brat przywozi rzeczy użyteczne, coś, czego ktoś używał. Często jest to wiosło. Ma taką fobię wiosło, co nie odbywa się czasami bez, tak powiem, przygód na granicy. A no właśnie. A jeżeli chodzi o pomysł na czapki, to czapki z głów. 2-2 i 7 trójek. Czekamy też na Państwa informacje o ewentualnych utrudnieniach na drogach. Oczywiście temat wiodący, co lubią Państwo przywozić sobie z wakacyjnych wojaży. 2-2 i 7 trójek. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Za 10 minut będzie godzina 19 po drodze z Trójką. Teraz Piotr Łodej, jego gość i kolejny jakże ważny wątek dezinformacji. News albo fake news? Oto jest pytanie. I jak zwykle o tej porze naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. W nowym tygodniu, ale temat powraca. Rosyjski aparat wpływu wznowił operację dezinformacyjną opartą na tworzeniu pozorów, jakoby Polska miała dokonać aneksji zachodniej Ukrainy. Już nie przypominam sobie, który raz wracamy do tego tematu. Ale panie redaktorze, dawno o tym nie mówiliśmy. Dawno jednak, nie, ale już któryś raz z kolei. Dlaczego wracamy do tego tematu? Dlaczego Rosja wznawia taką operację dezinformacyjną, jak powiedziałem przed chwilą? Prawdopodobnie dlatego, że ten temat świetnie wpisuje się w kontekst defilady, która miała miejsce 2 tygodnie temu i Rosja dostała taką porcję zdjęć, materiałów, które mogą podbudować tę tezę. Tutaj żywy jest cały czas temat litewsko-polsko-ukraińskiej brygady, która w propagandzie rosyjskiej funkcjonuje jako główny agresor, który głównie składa się z Polaków lub Polaków litewskiego pochodzenia i ta brygada ma odpowiadać za to, aby, i tu już są różne warianty propagandy rosyjskiej, albo aby w tajemnicy przenieść się na terytorium Ukrainy i tam podburzać przeciwko Rosji, bo to Rosja tutaj jest ofiarą, jak wiemy, w propagandzie rosyjskiej, albo pod pozorem misji pokojowej ta brygada właśnie ma odpowiadać za potajemne próby ataku na Rosję lub odebranie części ziem Ukrainy. No i jeszcze właśnie ten trzeci wariant, czyli zajęcie po prostu zachodniej Ukrainy ze względu na naszą historię i to pragnienie przyłączenia, zwłaszcza obwodu lwowskiego, do Polski. Wszystko jest to oczywiście nieprawda, więc od razu to zdementujemy. Natomiast wznowienie tego zabiegu w propagandzie rosyjskiej charakteryzuje się też zapraszaniem coraz częściej międzynarodowych gości do programów propagandowych, aby rozszerzyć tak jakby wpływ tej propagandy na środowisko międzynarodowe. Bo zazwyczaj tak jest, że w każdym kraju znajdzie się jakiś ekspert międzynarodowy, tak? Ekspert, który będzie mówił tezy zgodne z propagandą rosyjską. I to ma podnieść rangę i pokazać, że jest to już międzynarodowy spisek, tak to nazwijmy, przeciwko Rosji. No i tutaj już wracamy do tej klasycznej manipulacji, że cała ta wojna to jest wojna NATO przeciwko Rosji, Rosja się jedynie broni, NATO atakuje. No jest to nieprawda, natomiast niepokojące jest z mojej perspektywy to, że ten temat Polski jako agresora wraca i to wraca z taką zdwojoną siłą. A dlaczego te treści znów pojawiające są niebezpieczne dla nas, gdy do nich docieramy? One są niebezpieczne w kontekście takiej właśnie międzynarodowej dezinformacji, bo my tu w Polsce, ja o tym mówię troszkę tak wiedząc, że większość naszych słuchaczy pewnie w to nie wierzy, ale jednak warto zdawać sobie sprawę, że w sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza kiedy te zagraniczne społeczeństwa, które są dalej od frontu wojennego, są już zmęczone, mają własne problemy i tak może nie wtedy odczuwają są... Nie odczuwają może też tej bliskości wojny. Tak, prawda? I wtedy są bardziej podatne na tego typu propagandę, a że może rzeczywiście, żeby tą wojnę zakończyć, a ta Polska prze do tej wojny, może rzeczywiście tam trzeba ich jakoś uspokoić, to jest niebezpieczne. Na szczęście no, nie ma tego oddźwięku tak silnego, ale trzeba oddać też sprawiedliwie, że wytrwałość Rosji w tych działaniach dezinformacyjnych i propagandowych no, działa na niekorzyść społeczności międzynarodowej. A jak się przed tym bronić zatem, gdy docieramy do takich treści? No, w przypadku tutaj nas, Polaków, to możemy bardzo łatwo sprawdzić, czy taka brygada funkcjonuje, kto jest jej dowódcą. No, wiadomo, że nie działa jako ofensywny agresor, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli ktoś ma umiejętności językowe, mówi w różnych językach międzynarodowych, to warto też udostępniać prawdziwe informacje swoim znajomym z zagranicy, po to, aby przyczynić się do takiego zaszczepienia społeczności międzynarodowej na tego typu dezinformacje, aby pokazać, że Polsce wcale nie zależy na eskalowaniu wojny, wręcz przeciwnie, pomagamy tę wojnę zakończyć. Czyli mówić, pisać prawdę. Prawdę, tak, tylko prawdę. Obroni się sama. Doktor Klaudia Rosińska, specjalista NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za te wytłumaczenia. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie.